Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 356 van 10 juni 2016. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broers. We hebben de gast Jos Poortvliet. Ja. Leuk dat je zo op korte termijn even kon meedoen. We zagen namelijk vorige week al in het nieuws dat OwnCloud in een beetje wervelend nieuws is terechtgekomen. Dat Nextcloud gestart is. En eigenlijk is het een beetje aan de rand onduidelijk wat er speelt. En het is niet per se dat jij moet gaan vertellen wat er allemaal speelt. Maar wij zijn natuurlijk wel nieuwsgierig van, moeten we nu met z'n allen naar Nextcloud? Of is OwnCloud wordt namelijk steeds meer commercieel ook aangeboden door hostingbedrijven enzovoort. Ja. Dus ja, gaan die ook naar Nextcloud? Of is het een tijdelijke rimpeling en blijven we allemaal gewoon bij OwnCloud? Dat soort vragen komen bij ons op natuurlijk. Erover, ik geloof OwnCube, die hebben al aangekondigd dat ze in eerste instantie ook Nextcloud aan gaan bieden. Dat vind ik erg enthousiast, want we hebben nog helemaal niets natuurlijk. Mm-hmm. We hebben gezegd dat we... Laat ik even teruggaan dan naar het begin van het verhaal. Precies. Dus OwnCloud is in 2010... was het aangekondigd bij Frank Karliczek. Dat was in San Diego. Op een KDE-conferentie. Ik was daar toevallig bij. Ik heb er toen ook over geschreven. En zijn doel was om een oplossing te vinden voor het feit dat steeds meer en meer mensen... nogmaals, het is 2010, dus het was nog niet zo'n... nog niet zo duidelijk als het vandaag is natuurlijk, dat iedereen zijn data online zet. Hey, en al die online services zijn natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, het is ontzettend makkelijk dat je je data kan delen met vrienden en familie en collega's en klanten en de NSA en voor de rest iemand die er voor de rest bij weet in te breken. Mm-hmm. Er zijn dus logisch ook mensen die daar een probleem mee hebben qua privacy en veiligheid. En controle, zeker natuurlijk bedrijven en individuen allebei. Ja, dat is gewoon, hij zag dat als een probleem en wilde daar een alternatief voor gaan bieden. En dat was OwnCloud, zoals hij het startte. Nou, OwnCloud kennen wij natuurlijk allemaal. Hebben we ook al vaker wel eens over gehad. Dus dat is langzaamaan een goed werkende applicatie geworden. Denk ik, stabiel. Ja, dat is denk ik in mijn opinie en die van Frank mede ook doordat hij dus anderhalf jaar later een bedrijf heeft gestart samen met wat andere mensen die zeg maar ook investeerders binnen hebben gebracht. Het durfkapitaal uit de Verenigde Staten. Toen is dus ook het hoofdkwartier in Boston terechtgekomen. Frank is daar later ook heen moeten verhuizen eigenlijk. Omdat, die investeerders die willen iedereen graag in de buurt hebben. Die wilden natuurlijk graag een echt Amerikaans bedrijf, et cetera. Mm-hmm. Dus al het management werd daar aangenomen. Eigenlijk al het management zat daar. Maar de mensen die we aan hadden genomen, dat waren natuurlijk ten eerste alle mensen van het eerste uur. Onze designer Jan en de LDAP-gast Arthur. En allemaal mensen die eerst natuurlijk anderhalf jaar lang daar als vrijwilliger hadden gewerkt. Of langer. En dan op. Allemaal een naar de ander aangenomen werden door Frank bij het bedrijf. Om dan voor de klanten ook support te kunnen bieden, et cetera. Mm-hmm. En dat was bijna allemaal in Europa. Die mensen, laat ik even dan de sprong maken naar Nextcloud. Groot gedeelte van die mensen van het eerste uur en ook degene die er later bij zijn gekomen, zijn samen met Frank eruit gestapt. Mm-hmm. Ik wil het niet te veel hebben over OwnCloud en over de reden waarom dat voor de rest is. Neem maar van me aan dat we er hele goede redenen voor hadden. Mm-hmm. En dat we gewoon geen lelijke dingen willen zeggen. Dat schiet niemand iets mee op. Dus... Ja, dat verwachten wij hier ook helemaal niet. Dus... Nee, maar kun je helemaal niks vertellen? Of wil je helemaal niks vertellen? Wat ik wel wil zeggen, het was een structureel probleem. Dat is in ieder geval, laat ik het zo zeggen, die durfkapitaal... En de VS, ik merkte al op dat die gasten graag een Amerikaans bedrijf wilden hebben. Mm-hmm. Ja, in Amerika is privacy geen groot selling point. Terwijl dat natuurlijk het core concept was van OwnCloud. En eigenlijk de kern van wat we in Europa ook verkochten bij de community en aan klanten. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je dan opeens andere features moet gaan toevoegen die voor de rest niks met privacy te maken hebben. Want dat is niet zo'n issue. En dat was eigenlijk in het verlengde... Bijna alle problemen, dingen waar wij niet blij mee waren, hadden daarmee te maken. Hè? Op het moment dat jij voor een aantal durfkapitaal mensen staat, omdat je een nieuwe ronde geld nodig hebt. En je zegt van, wat doen wij? Wij doen file sync en share. iedereen in de zaal denkt dan aan Box en Dropbox. Mm-hmm. En dan zeg je, nou, we hebben ook hele coole community apps zoals Calendar en Contact. Ja, en dan kijken ze, ja, dan zeggen ze, oh, jullie hebben geen focus. Snap je? Dan willen ze Ik ken de verhalen. Een agenda, dat is toch iets wat al 100 jaar bestaat en dat heeft toch iedereen onder controle? Ja, precies. Dat moet je niet in OneCloud hebben. Terwijl natuurlijk in de praktijk hebben wij thuisgebruikers, sowieso voor de thuisgebruikers en Calendar en Contact, de meest populaire apps. Mm-hmm. Maar ook klanten vragen er continu om. Hè, maar we moesten een bepaald verhaal geven. En dat verhaal kwam niet overeen met wat de ontwikkelaars en een groot deel van de community en de klanten wilden. Mm-hmm. Nou, dat schiet niet op. Nou, even om het daarbij te houden, dat is eigenlijk de reden we wilden een nieuw bedrijf starten. Nou, er was natuurlijk een kans om een nieuw bedrijf te starten. We hebben in december heb ik die aangekondigd dat we samen werkten met Collabora, dat we samen werkten met Spreadme, dat we samen aan het werken waren met Western Digital Labs. En dat was allemaal aan de community kant. Want nogmaals, ingewikkeld verhaal. Dat je ook al Office doet, dat je ook al communicatie en chat doet, dat je samenwerkt met een bedrijf wat harde schijven verkoopt. God, wat een onzin. Ja, dus dat was allemaal aan de community kant. Mag ik even vragen? Jullie gaan nu met OwnCloud naar NextCloud. Jullie gaan eigenlijk hetzelfde doen, maar dan zoals jullie zelf de visie hadden. En OwnCloud, wat je al zegt, is een beetje vanwege de investeerders een Amerikaans bedrijf. En daar zijn ze al vaak... OwnCloud Inc. is failliet gegaan. Oké, maar mijn punt waar ik naartoe wil gaan is het feit dat in Amerikaanse bedrijven vaak ze nogal zijn ingedekt op het gebied van wetten en rechtszaken. Jullie gaan nu hetzelfde doen. Dus jullie nemen zeg maar alles mee en gaan hetzelfde doen. Is dat niet een soort van non-compete? Of zijn er geen andere bezwaren dat OwnCloud nou eens gaat zeggen van hey jongens, jullie mogen wel bij ons weglopen. Maar ja. Nou, of er een persoonlijke non-compete zijn, dat zou dan op persoonlijk level zijn. Jullie zijn niet bang dat er rechtszaken gaan komen, omdat OwnCloud... Ze zullen ons vast wel aanklagen over het een of het ander, want dat zie je natuurlijk heel vaak op het moment dat een bedrijf in problemen komt. Maar daar maak ik me totaal geen zorgen om. Oké. Laat ik dat heel simpel daarbij houden. En je moet ook rekenen, het Amerikaanse gedeelte van OwnCloud is al failliet. Binnen 12 uur na onze aankondiging kwamen ze nogal verrassend met de aankondiging dat de stekker eruit is getrokken. Ja, ik had het gezien. Ja. Ik vind het ook bijzonder, omdat je voelt gewoon in de markt dat er een behoefte is aan een OwnCloud-achtige oplossing. Ja. En of het nou OwnCloud is, maar de oplossing is behoefte aan. Agenda is behoefte aan. Je ziet Microsoft deze week een Office 365 planning tool voor de hele business, MKB, uitrollen. Ja, precies. Je voelt gewoon dat die behoefte er is. En dan is het toch wel gek dat een durfkapitaalfiguur dan de stekker er ook zo snel uittrekt. Want je kan, ik geloof heus dat we hier de 8 beste programmeurs zijn weggelopen bij OwnCloud, maar er zijn er meer in de wereld. Dus je zou kunnen zeggen van als je het bedrijf goed had gerund, dan iets wat zo in de markt op dit moment duidelijk is dat het een toekomst heeft om daar de stekker uit te trekken. Dat is nogal een vreemde beslissing. Maar dat kan dus aan jouw structurele problemen aan de achterkant liggen. Die kan ik natuurlijk niet overzien, maar... Het zijn jouw woorden, mm-hmm. Ik ga er niet tegen in. Maar ik ga er ook niks over zeggen. Mm-hmm. Dat is inderdaad, wij vonden het ook een beetje verrassend, maar misschien niet zo verrassend als de rest van de wereld. Mm-hmm. Kant, kijk, het is inderdaad wat je zegt, er is een gigantische kans hier voor open source. En niet alleen in Europa, hè? En dit is ook iets wat we bij OwnCloud Inc. nogmaals wat een Amerikaans bedrijf wilde zijn, wat niet zo interessant was. Maar er is ook een gigantische mogelijkheid in Azië. Mm-hmm. En Australië en de BRIC-landen. Waar we gewoon mensen gewoon verzoeken om klanten willen worden. Zeg maar. En dat kan nu. En dat willen we ook gaan doen. En Het was niet alleen een push, om het even zo te zeggen. Het is niet dat we allemaal gillend weggerend zijn bij OwnCloud. Want het is op zich een goed bedrijf, goede mensen. Weet je, de sales was goed, de marketing was goed, de engineering was goed, de support was goed. Dus het is niet, ik wil ook niet zeggen dat het een slecht bedrijf is of was. Maar we hadden gewoon ook een kans om het beter te doen. Mm-hmm. En dat is dus, die kans kwam dus toen eigenlijk Spreed, of eigenlijk de eigenaar van SpreedMe. Spreed is een open source videoconferencing systeem. Zeg maar een Skype competitor. In de toekomst mm-hmm. zouden we dit dus op Spreed kunnen doen, dit gesprek. Mm-hmm. dat is een draaiend bedrijf, Duits bedrijf. De eigenaar daarvan is al 15, 20 jaar een goede vriend van Frank. Frank heeft ooit ook met hem samengewerkt. En die zei van, joh, laten we gewoon een nieuw bedrijf starten. Op dit moment verkopen zij al, sowieso is dat al een bedrijf wat al meer dan 10 jaar bestaat. En zij verkopen op dit moment ten eerste hun enterprise/OEM oplossing, wat is Flash gebaseerd videoconferencing systeem. Jullie kijken misschien nu naar elkaar, Flash, oké, dat is inderdaad niet de toekomst, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Dus hebben zij een research project onder de naam SpreedMe. En SpreedMe is dus een open source WebRTC-based oplossing voor videoconferencing, waar ook al ruim een jaar aan wordt gewerkt. Noem het even een soort research project. Mm-hmm. En die zijn afgelopen jaar hebben die een Kickstarter gedaan om het te verkopen in een box. Dat is een aluminium kubus van ongeveer 10 bij 10 bij 10. Waarin zeg maar een klein minicomputer zit, een beetje Raspberry Pi achter niveau, maar dan een stuk krachtiger. Mm-hmm. En dat wordt in de markt gezet door hen als een middenklein bedrijf oplossing voor communicatie en collaboratie, samenwerking. Mm-hmm. En de communicatie element is Spreed. Maar op het moment dat jij natuurlijk bij videoconferencing bezig bent en je wil een klant een demo geven van je product, dan is het handig als je zo ook een bestandje kan delen. Dus daar zit al een jaar lang OwnCloud in. Dus die box die draait OwnCloud met Spreed geïntegreerd. En dit project wordt eigenlijk Nextcloud. Mm-hmm. Wij nemen gewoon OwnCloud, zoals het in de Spreedbox zit, plus Spreed. We gaan dat natuurlijk verder dieper integreren. We hebben er zo onze ideeën over. Onze designer heeft er zo zijn ideeën over. Maar eigenlijk kun je het zien als dat is Nextcloud. Dus het is een draaiende, gezonde business. Aan de ene kant de flashkant ervan draait goed. Maar ook deze boxen die verkopen, die zijn continu uitverkocht. Die verkopen bij de duizenden per maand. Dat gaat echt heel hard. En op het moment natuurlijk dat juist klant zo'n box koopt, die kan 10, 20 gebruikers aan. Dus op het moment dat jij ook maar groter wordt dan dat, of als jij een groter bedrijf bent wat ermee wil spelen en die box hebt gekocht, als je groter wil, dan krijg je dus Nextcloud als oplossing. Dus mm-hmm. het is eigenlijk een soort van upsell vanaf de box. Dat is in ieder geval een van de manieren waarop we dit natuurlijk in de markt zetten. Dat draait eigenlijk al. En dat is gewoon iets waar we nu heel snel op moeten starten. We zijn net een week uit natuurlijk als bedrijf. Mm-hmm. Maar we zijn nu keihard bezig om te zorgen dat we dit als product ook zo snel mogelijk, zo goed mogelijk aan kunnen bieden aan klanten die zeg maar voor 10.000 of 100.000 gebruikers communicatie en samenwerking aan willen bieden. Mm-hmm. En op maar WebRTC is in basis nog, als je niet een box hebt die je zelf controlt, is, mm-hmm. Is het een niet stabiele iets, zou ik maar zeggen. De browsers zijn af en toe nog aan het glitchen en de firewalls en de weet ik veel wat, wat er allemaal fout kan. Dus er is in de WebRTC nog niet de, heb je, zou ik maar zeggen, de 80% stabiliteit. Het is nog geen 100% oplossing, klopt. Maar goed, we hebben ook apps. Er is nu een iOS app, dus dan heb je natuurlijk dat probleem niet, omdat het gewoon in de app is opgelost. Er zullen ook nog wel meer apps voor komen. En als het gaat om de firewall kant, dan bieden wij natuurlijk technologie aan, stun en turn, om daar omheen te werken. Maar dat levert zoveel helpdesk capaciteit en shit op, dat misschien mogelijk een niet zo zinvolle business is om je energie in te stoppen, zal ik maar zeggen. We hebben het hier gebruikt, het werkt in ieder geval voor mij. En ze verkopen die boxen al. Ik moet zeggen, ik heb me nog niet heel erg verdiept in die kant van de business, maar het draait goed. Dus ik neem aan dat ze die problemen hebben opgelost. Ja, nee, wat ik zeg, in een vaste omgeving. In een omgeving die je zelf controleert, daar is het makkelijk. Dan ben je net Apple, die natuurlijk zijn eigen hardware en zijn eigen software op elkaar afstemt. Precies, ja. Maar ja, als je inderdaad een willekeurig iemand natuurlijk uitnodigt via een webbrowser voor een call, dan kan dat lastig zijn. Nee, maar je moet natuurlijk rekenen. Zij zijn natuurlijk deel, ik nogmaals, hoe dit gaat gebeuren, weet ik niet. Of hoe ze dit gaan doen, weet ik niet. Maar we zijn hier natuurlijk deel van een business die dus al een uitgebreid videoconferencing systeem heeft. Dus het moet, denk ik, triviaal zijn om dit dus in hun bestaande telefoongebaseerde en internet VoIP-flash gebaseerde systeem in te hangen. Dus als jij met iemand wil praten die niet de app kan installeren en die niet een browser heeft met WebRTC, dan kan hij de flash interface gebruiken of via de telefoon inbellen. Er zijn natuurlijk gateway mogelijkheden en nogmaals, omdat het bedrijf dat allemaal al doet, is het natuurlijk relatief eenvoudig om daaraan aan te haken. Nogmaals, dat is hier mij. Ik zit hier te speculeren over hoe we dit op kunnen lossen. Want ik weet ook niet eens of en hoe groot dat probleem is. Maar dat we hier natuurlijk de kennis in huis hebben om dat op te lossen. Ja, er zitten hier een paar dozijn, drie dozijn ontwikkelaars aan de andere kant van de muur van me die hier al jaren aan werkt. Dus ik maak me er niet zo zorgen om. En nogmaals, natuurlijk, de andere kant of de business is het OwnCloud gedeelte, de fork van OwnCloud die we maken. En daarop is de reacties zijn echt bizar positief. We hebben nu al mensen die zeggen van, joh, waar kunnen we tekenen? Nogmaals, we hebben geen product, maar we hebben natuurlijk wel de mensen die zeg maar de support kunnen bieden. En we krijgen gewoon al bijna paniekerige telefoontjes van Amerikaanse klanten, vooral, maar ook in Europa. Die zeggen, ja, joh, de telefoon wordt niet opgepakt bij het andere bedrijf. Waar kunnen we tekenen en kunnen jullie ons helpen? En op het moment helpen we die gewoon allemaal gratis. Dat is ook de blog die we hebben gedaan. Zijn jullie bezig met de migratietool? Ja, dus het doel is dat we echt een drop-in replacement voor de community editie en de enterprise editie gaan aanbieden in de komende maand. En misschien wel een stukje eerder, dat heb je dan eerst hier op de podcast gehoord. Ja, daar zijn we nu aan bezig. En dat wordt echt een hele makkelijke migratie. Plus, als jij als klant nu een contract hebt met OwnCloud, maar je wil overstappen, dan hoef je niet nog een keer geld te betalen aan ons. Wij zullen gewoon netjes dat contract vervullen. En daarna dan, als je weer aan renewal toe bent, dan gaan we verder. Oké. Dat is hartstikke mooi. Mag ik vragen of er al plannen zijn, of daar je iets over kunt zeggen, welke kant je op wilt gaan met Nextcloud? Ja. Nou, sowieso, de komende release voor de drop-in replacement. Daar hebben we natuurlijk een aantal toevoegingen hier en daar die we willen doen. Voor de enterprise klanten vooral natuurlijk. Hè. We moeten die enterprise apps, die zijn natuurlijk bij OwnCloud proprietary, die zijn gesloten. Nou ja, goed, daar moeten we natuurlijk een alternatief voor bieden, dus daar zijn we aan bezig. Daarna de volgende release kun je natuurlijk erop rekenen dat onze focus gaat liggen op communicatie. Dus het integreren van chat, videobellen, audiocalls, et cetera, in Nextcloud. Echt als een integraal onderdeel van het product. Ja, ik zag iets over e-mail. Daar is een mail-app. We gaan, nou, ik weet nog niet of we die al voor de volgende release gaan ondersteunen, maar we gaan wel de calendar en de context ondersteunen officieel. Mail, nou ja, we hebben waarschijnlijk binnen een aantal weken hebben we ook de core ontwikkelaars van de mail-app in dienst. Maar die is nog op een 0.3 of zo release. Dus die is nog niet helemaal op het niveau dat je zegt, daar gaan we een bedrijf gaan we zeggen van, joh, dat supporten we. Maar in de toekomst, ja, is dat wel de richting die we op willen. En natuurlijk, even inhaken daarop. Het is natuurlijk allemaal een PHP ontwikkeld systeem. Maar dit soort dingen, die ambities van een mailserver enzovoort, die lijken mij mailserver niet, hè? Dit is een client. Ik bedoel, de calendar contact, dan sla je het op de server. Maar voor e-mail hebben we absoluut geen plannen om ook nog een e-map / pop server of zo te gaan bouwen. Daar zijn zoveel andere oplossingen voor. De gebruiksinterface, ja. Het client gedeelte. Maar ik dacht, anders is het misschien zinvol om een keer over te schakelen naar Node of zo, of JavaScript of iets. Ja, zeker als je server dingen gaat doen. Ja. Je moet ook rekenen, Spreed is op dit moment in Go geschreven. Dus we hebben ook al een andere taal aan boord. Wat we daar precies mee gaan doen is nog niet helemaal duidelijk. Kijk, we willen... een van de grote voordelen van OwnCloud is natuurlijk het feit dat je het super makkelijk kan installeren. Het is een PHP-app. Dat betekent, je gooit het in de juiste folder. En op het moment dat je voor de rest de dependencies hebt in de vorm van PHP, nou ja, dan werkt het. Mm-hmm. Ja, goed, we hebben nu Docker. Dus als ik de blackbox installeer en hij doet Node en JavaScript, dan zie ik het ook niet. Of Go. Nee, dat klopt. Op het moment dat je de box hebt natuurlijk. Maar goed, er zijn ook een heleboel mensen die OwnCloud bijvoorbeeld draaien bij een service provider. Mm-hmm. Of die het draaien bij, die hebben een goedkoop webspace of zo, waar je net PHP-apps kan draaien, maar voor de rest niks. Of je hebt het over bijvoorbeeld iemand die een NAS heeft en die er OwnCloud op wil draaien, et cetera. En op het moment dat je zeg maar de helft van de OwnCloud-apps opeens niet meer kan installeren op je NAS, omdat die niet PHP zijn, dan gaat wel een deel van wat OwnCloud maakt, of Nextcloud maakt in de toekomst, gaat weg. Dus dat is niet, ik zal niet zeggen dat we het nooit gaan doen, want er zijn natuurlijk redenen. Het kan een beperking zijn, maar PHP maakt ook een ontwikkeling door als taal. PHP 7 is natuurlijk een hele grote stap vooruit, technisch gesproken. En laten we ook even heel eerlijk zijn, uiteindelijk een taal is een taal. Het is... Nou, nee, ik ben zeker daar op dat niveau. Maar ik denk inderdaad, ik had eerst het idee dat jullie ook het mailserver gedeelte gingen doen. Nou, ik denk als dat in PHP moet, dan kunnen we de problemen verwachten, zal ik maar zeggen. Ja, nee, dat is niet de bedoeling. Een mailserver, ik denk niet dat ooit echt, dat past gewoon niet. Er zijn zoveel andere oplossingen. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor een Stunton server. Ik bedoel, die mogelijkheid willen we bieden. Maar dat gaan we niet in PHP herschrijven. Ik bedoel, dat is gewoon gekkenhuis. Dat heeft geen zin. En wat Microsoft nu doet met hun planning tool past 100% in de volgende stap van natuurlijk een agenda en een adresboek. Ik zou zeggen van wel. Als je kijkt, wij, ja goed, hè, de community, laat ik het dan zo zeggen, werkt al samen met Collabora. En ik zie niet in waarom we dat niet door zouden zetten. En Collabora is natuurlijk met LibreOffice Online bezig. Die hebben dat net een paar dagen terug vrijgegeven. En je ziet in hun announcement dat volledig geïntegreerd is met OwnCloud, ook al noemen ze dat voor de rest niet. Je kan je voorstellen dat wij wel met hen praten en dat dit natuurlijk wel iets is wat ontzettend mooi op die box zou passen en wat ontzettend mooi in OwnCloud past. Maar dat is natuurlijk ook iets wat C++ aan de serverkant nodig heeft, et cetera. Dus dat gaat ook nooit gewoon een simpele één klik install OwnCloud app worden. En dat is op zich... En Docker kan alles oplossen. Dat klopt. Ja, Docker is de oplossing voor alles. De vraag is dan even open. Ja, nee, dat klopt. Er zijn natuurlijk oplossingen voor. En Docker of bijvoorbeeld Ubuntu Snappy, Snappy Ubuntu Core, is ook zo'n oplossing wat ik persoonlijk heel mooi vind voor dit soort dingen. Daar kun je ook ontzettend makkelijk... dit soort dingen aanbieden. En dan installeer je dus een OwnCloud integratie app. Dat is de manier waarop dit moment Spreed en LibreOffice Online werken. Je hebt een integratie app. En dan je draait LibreOffice Online of Spreed op je server. Als een Go app in het geval van Spreed. En als een C++ monster in het geval van LibreOffice. En die bieden dan, ik weet niet precies hoe het werkt, maar die zullen een... die draait dan hun eigen webservertje, zeg maar, en die biedt een poortje aan. En je geeft dat poortnummer en misschien credentials geef je in de integratie-app die je dan installeert met één klikje in OwnCloud. En daar ga je. En dit is natuurlijk ook mooi voor scalability, want dat betekent dat je dus die dingen ook op aparte servers kan draaien als bedrijf. Want ik weet niet hoe diep jullie hebben gekeken naar LibreOffice Online. Maar ik denk niet dat iets is waar je zegt van, joh, op één server draaien we 1000 gebruikers. Want dat is gewoon niet de manier waarop dat werkt. Het is geen... laat ik het zo zeggen, het schaalt op een hele andere manier dan OwnCloud doet. Meer een Java-app-achtige technologie in de zin van hoe het schaalt, denk ik. Maar goed, dat is natuurlijk ook een probleem waar je dan Collabora support voor kan krijgen. En dat is hun businessmodel. Ja. Wat op zich natuurlijk heel gezond is. Daar is niks mis mee. Nou, dat denk ik ook zeker. Ik denk sowieso dat de combinatie van een bedrijf en open source goed is. Ik zie dat bijvoorbeeld bij CouchDB als database systeem dat IBM daar met CloudEnd heel groot in is. En dan ondertussen allerlei mensen gewoon zelf volledige controle over hun systeem hebben. Dat voelt gewoon goed. En ja. Ik denk dat dat ook bij OnCloud het voor heel veel mensen... dat zo van, ik kan weg bij partij A en naar partij B. En als het allemaal tegen zit, kan ik het zelf runnen. Dat geeft gewoon een soort extra vertrouwen in deze wereld natuurlijk. Met Googles die constant alle stekkers overal uittrekken. En wat bestaat er nou eigenlijk nog 4 jaar? Dat klopt, nou, dat is natuurlijk ook het mooie. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk het mooie van open source. Dat is waarom... We hebben nu natuurlijk wel dan een issue. Dus er lopen zomaar, er gaat zomaar een heel bedrijf stuk waar we net ongeveer vertrouwen in kregen. Ja, nee, dat snap ik. En ik kan natuurlijk 1000 manieren proberen te zeggen dat ons bedrijf ontzettend betrouwbaar is. Maar ja, we zijn een week oud, dus ik bedoel, dat ja, moet dat van mijn woord hebben. Dat over een paar maanden niet hetzelfde circus opnieuw begint? Ik zeg natuurlijk van ja, het is Spreed, het is een bestaand bedrijf wat al een lange historie heeft, maar in die end, het komt er uiteindelijk neer op, hij zegt, zij zegt. Dus wat dat betreft, ik zou dus iedereen die op dit moment dus zit van ja, wil ik OnCloud deployen of niet, wil ik support of niet, et cetera, ik zou zeggen, wacht gewoon 2 maanden. Want ik denk niet dat het heel veel langer gaat duren voordat het duidelijk is welke kant dingen opgaan, want wij zien nu al, ja, wat ik al zeg, de respons is echt heel goed geweest. Veel meer dan wij hadden verwacht, ook uit de community. Ik bedoel, wij hadden zoiets tegen iedereen, zeiden we van, joh, rustig aan, laat ons nou eerst die release doen begin juli, et cetera. Terwijl in de community, er zijn al een heleboel app-ontwikkelaars die zeggen, joh, kan ik mijn app in het Nextcloud repository zetten? Dat wilden we eigenlijk liever niet, want dan gaat het allemaal wel heel snel. En dan, weet je, dan krijg je discontinuïteit voor gebruikers. Maar ja, mensen zijn eigenlijk ons gewoon nu aan het pushen. Dus ja, daar gaan we ook niet, zeg maar, tegenhouden hoe het gaat. Ik denk dat de focus bij jullie moet liggen op een ultra goede convert tool. Want daarmee haal je natuurlijk gewoon de bestaande klanten over. Klopt. Je kan dan eigenlijk ook adviseren om gewoon OnCloud te installeren en over 2 maanden de convert tool te runnen die alles 100% overpoorten. Ik bedoel... Absoluut. Ik zal ook zeker zeggen, als jij vandaag OnCloud wil, joh, neem de community editie. Ik bedoel, ik heb het ook, wanneer ik het heb over wachten, dan heb ik het over de bedrijfskant. Als je zegt van ja, ik wil support, dan zou ik zeggen, of neem contact op met allebei, of zie je het gewoon een paar weken aan. Want ik denk dat het snel genoeg duidelijk wordt. En ja, inderdaad, de conversie gaat heel eenvoudig worden. Ik bedoel, het is gewoon een upgrade. Weet je, net zoals elke andere. Wij hebben natuurlijk de mensen in dienst die de code hebben geschreven. Die doen al jaren upgrades. En daar is ook een hoop verbeteringen mogelijk trouwens. Dat is dan weer een ander verhaal. We hebben ook wat het upgrade-proces betreft wel... onze gedachten. Ja, dus in basis zou het inderdaad niet te veel wijzigen en eerst eens het komende half jaar de hele stack overpoorten. Precies. Ja, nou ja, we hoeven niet te overpoorten. Het is open source, het is AGPL. We nemen een fork, dus die krijgt exact dezelfde code. Wij voegen onze fixes, verbeteringen en security, want security mannen zitten ook bij ons. Dat voegen we allemaal toe. En dat wordt onze eerste release. Wat betekent dat het overstap is gewoon een kwestie van een normale bugfix upgrade. Er is niks anders aan dan dat. Plus een klein beetje extra functionaliteit. En daarna wordt het een echte release. De Enterprise Edition heeft, wat je eerder zei, proprietary code. Wordt dat ook allemaal open source? Of komt er nieuwe... Ik wil daar nog even... Nou, sowieso die functionaliteit gaat allemaal beschikbaar komen en het wordt een drop-in replacement. Ja. Dat is even het enige wat ik erover wil zeggen, omdat we daar gewoon wat verrassingen graag even onder de pet houden, zeg maar. Maar laat ik het zo zeggen, in ieder geval een deel daarvan wordt natuurlijk open source sowieso. En je moet even rekenen, het is allemaal AGPL. Wij hebben de code niet. Hè? De OnCloud heeft natuurlijk de trademark. En heeft eist dat op het moment dat je wil bijdragen aan OnCloud, dat je een papiertje moet tekenen dat je je code aan hun geeft. CLA, Code Licensing Agreement, Contributor Licensing Agreement. En wij gaan dat allemaal niet doen. Dus dat betekent dat je natuurlijk qua enterprise apps, nou, dat kan eigenlijk bij definitie al niet. Maar we gaan wel zorgen dat al die functionaliteit er is. Ja, maar de schoorsteen moet ook roken. Oh ja, maar wij maken ons totaal geen zorgen over meer. Support. Dus er moet wel op een of andere manier geld verdiend worden. Ja, zelfs als Red Hat. Die doen het ook uitstekend. Het is echt een supportmodel, willen we doen. We gaan gewoon... Kijk, het probleem met zeg maar open core model, wat dus eigenlijk is van ja, je hebt een open source core en dan doe je zeg maar gesloten apps en extra functionaliteit dat een bedrijf nodig heeft. Het probleem daarmee is dat je continu zit met dit conflict van de salesmensen zeggen, joh, het is moeilijk om te verkopen. Als je nou die functionaliteit nou ook nog gesloten maakt, dan moeten klanten wel overstappen en betalen. Dat creëert een continue frictie. We hebben al een paar keer gehad dat klanten zelf zeiden van, joh, we willen die enterprise editie, maar we hoeven echt alleen maar dit ene kleine componentje. Hey, en als jullie het niet open source doen, joh, dan doen we het toch gewoon zelf. Mm-hmm. En ook in de community werd er regelmatig bepaalde code geschreven. En dan moet ik als community manager, dat heb ik dus ook nooit gedaan, maar dat was wel af en toe iets wat van mij gevraagd werd. Dan moet ik naar die mensen gaan en zeggen, hey, stop eens even met het schrijven van open source code. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk niet gezond, laat ik het zo zeggen. Nee. In plaats daarvan willen we gewoon een zo open mogelijk ecosysteem bouwen. Hey, waar al die functionaliteit ontwikkeld wordt samen met de community. Dat betekent dus ook A, dat je het goed kan doen. Want heel veel van die enterprise apps, dat zijn echt enorme hacks om het maar apart te houden. Terwijl dat natuurlijk gewoon beter past in de code. En een heleboel van die enterprise dingen zijn ook, ja, laat ik het zo zeggen, als je daar als klant of gebruiker nou direct input op had en mee kon doen met testen, dat zou de kwaliteit ten goede komen. Mm-hmm. Dus en wel, vlak... welke licentie? Gaat er nog een licentiewijziging plaatsvinden? Of... Nee, AGPL is een uitstekende licentie voor Nextcloud. Mm-hmm. We kunnen het ook niet veranderen, hè? Want we hebben de CLA niet, we hebben de code niet. Mm-hmm. We hebben het recht niet om het te veranderen en dat zijn we ook niet van plan om te proberen. Je zou natuurlijk wel de tijd kunnen doen. Hè. Je kan de dingen waar je het recht niet op hebt, kun je herschrijven. En je kan mensen vragen om hun code aan je toe te schrijven. Ja, maar dat gaan we niet doen. We willen dit gewoon, nogmaals, wat ik noemde Red Hat. Dat is het model wat we willen. Mm-hmm. En we willen het mogelijk maken om een ecosysteem te bouwen rondom het product. Hè, dus dat Collabora mee kan doen in het ecosysteem. In plaats van dat het zeg maar extern iets is wat dan via de community een beetje mee kan doen, willen we gewoon nauw samen kunnen werken en gewoon kunnen zeggen van nou, Collabora die ontwikkelt deze app en ander bedrijf doet een andere app en we werken daarmee samen en nou, allemaal gezond. Mm-hmm. Denk meer aan OpenStack, meer dan een single company oplossing. Ja. Het moet meer een ecosysteem worden van verschillende bedrijven en individuen die mooie dingen doen samen. Mm-hmm. Ja, dat is altijd zinvol als er 7 bedrijven achter zitten of zo die hun focus erop leggen. Dan ben je veel gezonder bezig dan dat er 1 bedrijf alles bepaalt natuurlijk. Dus, precies. Is daar, want je praat nu vanuit Split eigenlijk voornamelijk, maar zijn er ook grote andere bedrijven die zeggen van, hé, we gaan aanhaken? Even denken wat ik kan zeggen hier. We zijn aan het praten met partners, mm-hmm. maar we zijn een week uit. Ja. En laat ik het ook eerlijk zijn, dat zeggen we ook tegen alle potentiële partners, net zoals we tegen klanten zeggen. Kijk het nou gewoon 1 of 2 aan. Mm-hmm. En wij hebben alle tijd, ik geloof dat, ja, dit is publiek nieuws, maar wij hebben zeg maar 2 jaar funding, mm-hmm. Zonder dat we een cent verdienen. Oké. Okay. Dus wij hebben alle tijd. Mm-hmm. En wij gaan gewoon eerst een goed product op de markt zetten en een mooi ecosysteem bouwen. En de community, nou ja, wat ik al zeg, die is al heel druk bezig. Mm-hmm. En op het moment natuurlijk dat jij, zo is het natuurlijk met OwnCloud ook altijd zo geweest, op het moment dat je een goed product hebt en iedereen gaat dat installeren. Hè, ik heb pas met universiteit gepraat, die zeiden tegen mij van ja, joh, die enterprise apps, dat interesseert ons eigenlijk niet zo. Wij hebben natuurlijk ooit OwnCloud geïnstalleerd en toen gebruikte het eerst in de IT-afdeling. En dat, ja goed, toen kwam sales en die zei van je moet het kopen, dus dat hebben we toen maar gedaan. En zeg, leuk die enterprise functionality, maar waar het voor ons om gaat, wij hebben nu al onze studenten hierop. wij moeten support hebben. En ze waren natuurlijk erg bezorgd over het feit dat Nextcloud Start en OwnCloud Inc. Een halve dag later. Ja, ik zag CERN gebruikt OwnCloud. Je ziet allerlei grote partijen eigenlijk wel die OwnCloud gebruiken. Dus die zullen nu allemaal wel een beetje aan het nadenken. Wij krijgen een heleboel e-mails en telefoontjes. Kijk, het ding is natuurlijk, die grote bedrijven, dat is waar het meest geld vandaan komt. En die dwing je niet met een enterprise app of twee. Die moeten support hebben. Mm-hmm. Dus wat ons businessmodel betreft is het gewoon vrij eenvoudig. Die bellen ons nu toch al. Die zijn allemaal al aan het bellen. En die bieden ons al gewoon aan van jongens, die engineer waar wij vorige week mee aan het samenwerken waren, dat is degene die wij willen hebben voor support. En niet iemand die net nieuw is. Waar kunnen we tekenen? En dat is waarom we ons ook geen zorgen maken. Nee, klinkt goed. Wij gaan natuurlijk op de voet volgen. Ik denk dat we iedereen, alle luisteraars, een goed beeld gekregen heeft van wat er gaande is op. Ik vind het helder. Ik moet zeggen dat ik zelf meer een sinkting man ben, maar ik ga het zeker volgen en het proberen. Cool. Dus ga zo door. Ja, dat gaan we zeker doen. Ik zou zeggen, stay tuned. Er komt volgende week groot nieuws aan. Hou even in je ogen op nextcloud.com/news. Of schrijf je in voor de newsletter, dan krijg je het ook snel genoeg. Leuk dat ik met Zootje mee mocht doen vandaag. Ja, oké. Hey, en misschien over een jaar nodigen we je nog eens uit om even de status van het hele project op dat moment eens te bekijken. Dat zou leuk zijn, ik kijk er nu al naar uit. Okay. Ja, en als je zelf dingen te melden hebt, neem contact op. Want ik doen, ja. Oké. Okay. Hey. Nou, bedankt. Wij gaan door met ander nieuws mogelijk. En we spreken elkaar. Oké, fijne dag. En bedankt. Tot ziens. Bye-bye. Ja, jongens, wat is er verder voor nieuws? Het gedoe rond Windows 10 zomerversie. Mm-hmm. Heb je daarnaar gekeken? Nee. Ja. Redstone. Redstone 1 hebben we het over dan. Of hij staat ook bekend als de Anniversary Update. Dat hij natuurlijk, zeg maar, precies een jaar uitkomt nadat Windows 10 beschikbaar is gekomen. Wat kun je ervan verwachten? In ieder geval een herinstallatie van je Windows. Uiteraard volledig met behoud van je persoonlijke bestanden en al je programma's. Maar ja, hij zal wel 3,5 gigabyte downloaden en een installatieprocedure ingaan die enkele uren, afhankelijk van hoe snel of hoe traag je PC is, misschien wat minder lang, zal gaan duren. Mm-hmm. Het is Windows 10 met een aantal kleine verbeteringen, denk ik. Niet echt spectaculair. Heel veel plooien worden glad gestreken. En het is absoluut een aanrader om hem te installeren. Mm-hmm. Maar ik kan me niet echt hele spectaculaire dingen herinneren die erin zitten. Er zitten verbeteringen in. Dat is iets aan Edge gedaan. Hè? Edge is een... Er zit op elk vlak zitten er verbeteringen in. Er zitten inderdaad in de Edge, de webbrowser van Windows 10, zitten verbeteringen. Dus je kunt nu met extensies, zeg maar plugins, kunnen geïnstalleerd worden. Dus, er zijn honderden, zo niet duizenden verbeteringen over de hele linie. Verbeterde samenwerking met mobiele telefoons. En dat soort dingen. Je kunt notificaties van mobiele apparaten, en dan hoeft het niet per se een Windows telefoon te zijn, kunnen naar Windows 10 worden gestuurd en vice versa. Dus dat is interessant. Nogmaals, een heleboel kleine verbeteringen over de hele linie. Iets ook met dockers. Dan las ik iets over Docker, weet ik veel wat. Ja, maar dat zal niet voor een gewone... daar heb ik niks over gezien hoor, maar dat nee, zal voor de gewone gebruiker ook niks toevoegen. De Docker goed, we gaan allemaal weer... wat is het, 3 gigabyte? Daar ben ik wel weer een uurtje mee bezig, ja. Ja, en daarna, je hebt natuurlijk, er is natuurlijk zo'n techniek die update share tussen computers. Dus je hebt kans dat als je op 1 computer hem hebt, dat hij dan ook... Nou, dat is volgens mij een van de dingen die er juist is uitgesloopt. Omdat daar heel veel negatieve reacties over zijn geweest. Mm-hmm. Er zit inderdaad nu in Windows 10 een systeem waar die als een soort BitTorrent client... het is zeker niet hetzelfde, maar het geeft een beetje hetzelfde idee als een soort swarm deelt die met computers in de buurt updates die al reeds zijn downgeload. Dat kan voordelen hebben, maar om sneller updates binnen te halen, maar je bent natuurlijk ook de hele tijd bezig met dingen aan het uploaden. Dus ja, als jij op een quota zit, zoals bijvoorbeeld in België nog steeds gebruikelijk is, en dat hangt een beetje van je contract af, dan ja, kan dat in de papieren gaan lopen. Ja, het zou ook al handiger zijn om het gewoon alleen op het land te doen natuurlijk. Want het is natuurlijk als je 4 computers hebt staan, wat heel veel mensen gewoon tegenwoordig gewoon thuis hebben staan, blijft het natuurlijk een handig idee om die updates tussen die computers gewoon te sharen. Een andere optie die je hebt is een tooltje van Microsoft te downloaden. Media Creation Tool heet het, een paar MB groot. En daarmee kun je een PC forceren om de upgrade nu uit te voeren. Maar je hebt ook binnen dat programma de mogelijkheid om alle bestanden te downloaden. Om een andere computer te upgraden. En dan kun je zelf een DVD of een USB-stick prepareren. Zodat je het inderdaad niet meerdere keren hoeft te downloaden. Nee, maar dat is natuurlijk een beetje jammer als je dat zelf met een stick en een cd'tje moet gaan doen, terwijl je gewoon op het LAN met elkaar verbonden bent, zou ik maar zeggen. Dus daar is blijkbaar nog steeds verbetering. Je hebt er niet echt controle over, hè? Dus je weet niet hoeveel je bij binnen het LAN binnenhaalt en hoeveel er... Ja, normaal weet je natuurlijk in welke, of je een gateway opgaat of niet. Je weet dus of je op het LAN zit of niet. Dus je zou het heel makkelijk kunnen scheiden. Nou ja, goed. In ieder geval, we gaan deze zomer Windows 10 verbeterde versie krijgen. Oké, dat is mooi. Het zou eind volgende maand uit moeten komen. Ja. Nou, mooi, we zien het wel. Zeg, luister, ik loop de laatste tijd weer een beetje in de binnensteden rond die allemaal versoberen. Ik woon in Venlo. Daar is het al heel triest, allerlei winkels die dicht gaan. Maar ook in Amsterdam, in die buitenwijk, wordt het steeds triester. Je ziet verschuivingen. Computerwinkels eigenlijk, pure computerwinkels, komen er steeds minder. Je ziet dingen als Electronic Partner, dat is eigenlijk, ja, ik heb geen tweede rangs winkels, maar toch niet de allergrootste winkels die een soort samenwerkingsverband hebben. Die stappen erin, dat Electronic Partner doet het nog redelijk goed, heeft een keten Maxwell overgenomen. En wat mij opviel is dat je daar tegenwoordig ook pasfoto's kunt laten maken. Dan kun je zeggen, ja, een pasfoto bij Mediamarkt, dat gaat misschien nog een beetje te ver, maar in Amsterdam had je gewoon winkeltjes die pasfoto's maken. Op het station, vroeger, toen je nog een postkantoor had bij de Amsterdamse Opera, voor zijn paspoort moest aanvragen, was daar gewoon, er zat zo'n mannetje die maakte foto's en dat kostte nog wel 15 euro of zo. En dan had je Amerikaanse foto's en zo. Maar nu kan je dat dus bij een winkel doen die computers verkoopt. Op zich niet onlogisch, de apparatuur staat er ook allemaal, de fotoprinters, maar toch alweer, ja, noem je dat branchevervaging? Ze proberen van alles natuurlijk altijd aan te smeren. Extra garantie termijnen, installatie. Hè. Als je loopt binnen bij zo'n moderne zaak, dan zie je dat ze een computer verkopen. Maar liefst dan ook voor 79 euro een jaar lang zorgeloos installatieplezier. Of, en daar zit dan wel een virusscanner in, waar je anders 39 euro voor betaalt. Dus misschien is het allemaal heel, heel zinvol, maar... Ja, er is een soort branchevervaging en ook toch wel een beetje, ik zie dat toch als uurtje factuurtje. Als je zegt voor 79 euro installeren wij dat voor u en zo, dan zijn manuren, neem ik aan. Zeker als ik hoor dat je weer een nieuwe Windows 10 op al die computers die ook in zo'n zaak staan gezet moet worden. Mm-hmm. Maar dus een verbreding van dat en eigenlijk die oude computerwinkel, het vakmanschap wat daar was, dat verdwijnt eigenlijk behoorlijk. Ik was toevallig op zoek naar een Apple harddisk en dan zijn er nog wel een paar speciaalzaken, maar bij Mediamarkt, waar ze wel een aparte balie hebben hoor voor Apple, is er me daar eigenlijk heel weinig over te vertellen. Ik vond het een beetje beneden de maat. Mm-hmm. Maar goed, maar zo gaat het dus. Het personeel moet jong zijn, vooral goedkoop. Mm. En vooral niet te veel weten, want dan zijn ze weg. Ja, dat kan misschien een probleem veroorzaken. Maar ja, op zich draaien we met onze miljoenen computers gewoon door. Dus blijkbaar kan het via het internet en met allerlei andere supportvormen gewoon gehandhaafd worden. Ja. Ik vind wel, ik keek dus even naar de prijzen van de nieuwste Macs en zo. En dan ben je toch 1200 euro voor een Mac Air kwijt. En als je dat dan vergelijkt met vergelijkbare prestaties van een Windows-PC'tje, nou jongens, dan kom je ongeveer, ik wil niet zeggen nog niet op de helft, maar 600-700 euro kom je toch een heel eind weg, niet? Ja, dat is duidelijk. De Windows-machines zijn gewoon voor die prijs, krijg je gewoon een beestachtig veel beter machine. Dat is duidelijk. Goed, als je het over support hebt, dan heb je het mogelijk ook soms over TeamViewer, die je mensen gebruikt om op afstand PC's over te nemen, support te geven enzovoort. We zien dat er een probleem is met TeamViewer security en dat er dus nu een nieuwe account security voor TeamViewer komt. Russische hackers schijnen via TeamViewer PC's te kunnen overnemen. Dus dat is nog op zich zorgelijk, want iedereen... ik ben eigenlijk altijd, als ik TeamViewer gebruik, dan ben ik altijd zo dat ik hem niet installeer, maar alleen de tijdelijke Run Now versie draai. Maar de default is installeer TeamViewer en laat het gewoon resident als een service of ergens in je computer draaien. Als ze dus die oudere versies account security problemen hebben, dan is dus eigenlijk nu wel een security issue aan het ontstaan voor alle PC's die legacy TeamViewer software draaien mogelijk. Ik kan niet helemaal goed beoordelen waar alle security risico's in zitten, maar het feit dat ze het nu aan het verbeteren zijn, is natuurlijk een eng iets op zich. Ik weet niet, Bart, had jij daar iets over gehoord? En laat jij... Maar wat TeamViewer zelf dus zegt, TeamViewer blijft ontkennen dat ze gehackt zijn. Mm-hmm. Maar wat zij zelf zeggen is dat mogelijk is dat er zoveel andere hacks hebben plaatsgevonden waar grote hoeveelheden wachtwoorden zijn buitgemaakt. En dat mensen heel erg veel, ik doe dat zelf ook, ik ben daar langzaamaan aan het afstappen, maar ik gebruik voor heel veel verschillende dingen hetzelfde gebruikersnaam en wachtwoord. Mm-hmm. Omdat het gewoon makkelijk is. Ik denk dat iedereen het wel doet zonder om niet gek te worden. Ja, precies. Ja. Wat anders kun je doen. Je kunt niet alles onthouden. Maar ja, ik gebruik tegenwoordig een wachtwoordmanager. En zeker voor dingen waar geld ook in omgaat, zoals webwinkels, maar ook hosting en dat soort dingen, gebruik ik nu hele lange, moeilijke wachtwoorden. En die sla ik op in een apart programma, mm-hmm. waar ik één master wachtwoord voor heb, wat heel erg ingewikkeld is. En dan kom je er ook wel uit. Maar ja, je moet daar dus mee oppassen. Ja, het nadeel daarvan is dat je dan zo'n software moet, als je op pad bent en op vakantie en je wil iets inloggen, of je bent ergens anders en je wil, dan moet je dus altijd die software bij je hebben of in de cloud hebben, maar dan wordt het alweer enger. En dus dat die wachtwoorden blijft een issue, maar TeamViewer heeft daar dus blijkbaar ook een issue mee. Maar jij zegt dus eigenlijk van de mensen die nu TeamViewers dingen hebben draaien, die gewoon die services hebben draaien historisch, omdat ze 2 maanden geleden een keertje TeamViewer hebben geïnstalleerd, die moeten zich niet zorgen maken. Ja, nou, die moeten zich wel zorgen maken, denk ik. Omdat er is nog te veel onduidelijk. Dus ik weet niet precies waar het in zit. Wat ik voor een aantal klanten heb gedaan, is TeamViewer deinstalleerd. En een shortcut op de desktop geplaatst voor quick support. Wat dus betekent dat als ze mijn hulp nodig hebben, dan kunnen ze het programma starten. En mij het wachtwoord doorgeven, want het gebruikers-ID blijft wel altijd hetzelfde. Dat is op een of andere manier het hardware-ID van de PC. Mm-hmm. Maar ik raad het af om TeamViewer constant te hebben draaien. Ja, nou, dat doen wij ook eigenlijk nooit. Dus maar, als je de default draait, is wel installerend. Als je dus een klant zal klik, klik, klik, enter, enter, gewoon altijd alles installeren natuurlijk. Quick support kun je niet installeren. Het is een executable die draaien. Mm-hmm. En dat is het. En als je het afsluit, dan draait er ook niks meer. Als de verbinding verbroken is. Mm-hmm. Nee, duidelijk. Maar ja, ik zie in de praktijk dus heel veel services van TeamViewer en zo. Resten oude TeamViewers gewoon draaien. Het is onduidelijk waar het probleem nu precies zit. Ik vind dat TeamViewer slecht daarmee omgaat. Die moet daar bovenop springen en openheid overgeven. Anders is het een product wat we niet meer kunnen vertrouwen. Mm-hmm. En dan moeten we overstappen op andere programma's. Maar ja, TeamViewer werkt denk ik heel erg eenvoudig. En dat is voor eindgebruikers die wat minder kaas hebben gegeten van computers, erg makkelijk. Mm-hmm. Dus als je moet overstappen op Real VNC of een andere, dan moet je toch wat ja, het is allemaal wat minder gebruiksvriendelijk, vind ik. Ja. Dat vind ik ook. Dat is te computerneurderig. Inderdaad, Real VNC en zo. Dat is met poortjes openzetten en geneuzel. Dus dat is het ook niet. TeamViewer heeft wat dat betreft een goede positie in de markt. Maar ik hoop dat ze het inderdaad niet verkloten of dat er echt een lek zit. Want dan krijgen we natuurlijk een nieuwe hoos. Raarsoortige hacks. Dat echt hele PC's overgenomen worden door Russische hackers. Ik heb dat in mijn omgeving niet gezien dat dat waar is, trouwens, overigens. Nou, ik hoor er wel wat dingetjes over hier en daar. Ik heb ook niet in mijn directe omgeving dat ding over gehoord. Dus ik kan die verhalen niet verifiëren. Maar mm-hmm. Ja, er zijn mensen die zelfs mensen die een tweetraps identificatie hebben ingesteld, of een login procedure. Die schijnen toch, er zijn er toch mensen 's nachts binnengekomen te zijn. En omdat je dus heel veel wachtwoorden ook in je browser opslaat. Mm-hmm. Dat je toch verwacht dat je eigen PC veilig is. Kunnen ze toch toegang verkrijgen tot dingen als Amazon en cadeaubonnen aanschaffen. Mm-hmm. En er zijn mensen die echt voor honderden euro's het schip zijn ingegaan. Dus ja. Mm. Ja, goed. Dat is natuurlijk de vraag of inderdaad gewoon iemand dus ook in Nederland gebeurd had. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk inderdaad de vraag, als ik mijn credentials of mijn naam en wachtwoordgegevens van TeamViewer publiceer, ja, dan kan je daar natuurlijk niet TeamViewer per se de schuld van geven. Dus de vraag waar die hacks zitten. Oké. Okay. Luc, jij had niet nog iets extra's voor deze week? Nee joh, ik ben er weer. Ja, misschien volgende week, want het is allemaal vakantietijd en leuke dingen doen. Ja. Oké, okay, see you guys. Oké, thanks. Oké, okay. Goed hè. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.